dzisiaj na 12 zostało złożonych 184 tysiące wniosków. Polskie uczelnie zaczynają nowy rok akademicki. Rzecznik rządu Piotr Miller zapowiedział, że dziś zostaną wznowione dostawy prądu w miejscach, które dotknęły wczorajsze nawałnice. Był to jeden z tematów posiedzenia Rady Ministrów. W wyniku wichur, które przeszły nad Polską, uszkodzonych zostało prawie 400 budynków. Piotr Miller mówił, że aktywnie działają służby energetyczne i państwowe. Dzisiaj liczymy na to, że wszystkie gospodarstwa już będą miały przywrócone dostawy prądu. W tej chwili to jest kilkanaście tysięcy jeszcze gospodarstw, które tych dostaw prądu nie mają, ale było to wcześniej blisko 200 tysięcy. W związku z tym to pokazuje szybką skalę też reagowania służb państwowych oraz zakładu energetycznego. Rzecznik rządu podkreślał, że dla mieszkańców budynków uszkodzonych w nawałnicach zostanie przeznaczona pomoc finansowa. Służby interweniowały w ponad 6 tysiącach przypadków. Jedna osoba zginęła, kilkanaście zostało rannych, w tym 5 strażaków. Rano odbyła się wideokonferencja wojewodów z ministrem spraw wewnętrznych i komendantami służb. Sylwia Białek, Polskie Radio. Od 15-minutowego oświadczenia rozpoczęło się w Europarlamencie w Brukseli wysłuchanie kandydata na komisarza do spraw rolnictwa Janusza Wojciechowskiego. Deputowani z Komisji Rolnictwa i Środowiska sprawdzą jego kompetencje i ocenią kwalifikacje. Przed wejściem na salę kandydat z Polski powiedział, że nie obawia się wysłuchania. Jestem przygotowany, w nastroju jak zawsze dobrym. Przesłuchanie Janusza Wojciechowskiego potrwa około 3 godzin. Po jego zakończeniu europosłowie z komisji ocenią jego kandydaturę. Jeśli nie będzie wątpliwości, ocena będzie pozytywna. Jeśli natomiast pojawią się jakieś zastrzeżenia, wtedy europosłowie mogą poprosić o dodatkowe wyjaśnienia na piśmie bądź zorganizować dodatkowe wysłuchanie. Pozytywna ocena wszystkich kandydatów na komisarzy przez europosłów jest konieczna, aby pod koniec miesiąca na sesji plenarnej parlament mógł zatwierdzić całą Komisję Europejską. Dziś weszły w życie przepisy o świadczeniu uzupełniającym, tak zwanym 500+, dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Prezes ZUS-u Gertruda Uścińska mówiła podczas konferencji prasowej, że świadczenie cieszy się dużym zainteresowaniem. Ogólnie dzisiaj na 12 zostało złożonych 184 tysiące wniosków i również zostało już pozytywnie rozpatrzone 13 tysięcy wniosków, które już czekają na aprobatę. Świadczenie przysługuje osobom niesamodzielnym w wysokości nie wyższej niż 500 zł miesięcznie, przy czym łączna kwota tego świadczenia i świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie może przekroczyć 1600 zł. Z tego wyłączona jest renta rodzinna, zasiłek pielęgnacyjny oraz inne dodatki, a także dochody z pracy. Rusza nowy rok akademicki. Na najstarszej polskiej uczelni Uniwersytecie Jagiellońskim zainaugurował go rektor uczelni profesor Wojciech Nowak. W uroczystości wziął udział wicepremier Jarosław Gowin. Otwieram nowy 656 rok akademicki w Uniwersytecie Jagiellońskim. Oby wypadło dobrze, szczęśliwie i pomyślnie. Quod felix faustum fortuna cumque sit. Chcę życzyć, żeby Uniwersytet Jagielloński rozwijał się w oparciu o swoje najświetniejsze tradycje, a równocześnie, żeby się rozwijał i samo doskonale. Na Uniwersytecie Jagiellońskim nowy rok akademicki rozpoczęło dziś około 35 tysięcy studentów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia wieczorem w nocy jutro pochmurno, ale z przejaśnieniami. Przenośne opady deszczu, miejscami intensywne nad morzem i w górach porywisty wiatr. Na razie od 12 do 21 stopni. Jutro maksymalnie 22 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mega, mega, niech się żyje. Barbara, ty się dobrze czujesz? No, najlepiej, Marian, zobacz. W Media Expert są urodzinowe mega okazje. Urodzinowe mega okazje w Media Expert. Na przykład super skuteczna i super oszczędna zmywarka Electrolux w klasie A+++. Teraz za jedyne 1299 zł. Taniej o 300 zł. Niskie ceny Media. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan szybko przynosi ulgę, nawet po kilku minutach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Halo?

Ponieważ powiedziałem przed chwilą, że panowie bardzo kreatywnie wymyślili ten tytuł, myślę, że możemy teraz przejść do miejsca, z którego do państwa mówimy. Tu właśnie wystartowały Dni Kreatywności. Impreza bogata w wydarzenia, może o najważniejszych. Teraz poproszę o dwa słowa. Dzisiaj wyjątkowe święto, bo dzisiaj wspieramy sektory kreatywne i nasi przyjaciele, partnerzy z całego świata przyjechali właśnie do Warszawy, żeby spotkać się i mówić i promować, w jaki sposób mówić o muzyce, w jaki sposób wspierać sektory kreatywne, bo rzeczywiście zmienił się sposób słuchania muzyki, zmienił się sposób dystrybucji muzyki w różnych częściach świata i to jest pole dyskusji, żeby w Warszawie o tym opowiedzieć. Ale sektory kreatywne to nie tylko muzyka, to również sektor gier i w czwartek, najbliższy czwartek, wielka konferencja i przyjaciele właśnie z całego świata przyjeżdżają, żeby o tym opowiadać, wymieniać się swoimi doświadczeniami, a przede wszystkim, żeby twórczo się pospierać, bo kreatywność to jest spór, to jest swoiste napięcie, oczywiście w bardzo dobrych warunkach i w takiej przyjacielskiej atmosferze i to udaje się zrobić. Design, muzyka, sztuka, architektura, miasta, to wszystko łączy element kreatywności i udaje się to zrobić wspólnymi siłami na całym świecie. W Polsce Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wspiera ten projekt razem z Narodowym Centrum Kultury w różnych odsłonach. W tym roku w Warszawie, w Łodzi, w Krakowie i w Poznaniu spotykamy się od początku, czyli od 1 października prawie do końca tego miesiąca i wspólnie debatujemy na tym, w jaki sposób rozwijać sektory kreatywne. Oprócz tej konferencji warszawskiej, która ma kilka odsłon, no bo Mastering the Game poświęcona grom komputerowym, to będzie jakby w drugiej części, choć tutaj parę rzeczy dzieje się, jak rozumiem, równolegle. Natomiast mamy jeszcze w ramach całego wydarzenia Dni Kreatywnych imprezy zaprzyjaźnione, można powiedzieć, w innych miastach, prawda? Są panele dyskusyjne na festiwalu Unsound w Krakowie, Sound Edit łódzki, bliski Trójce, też chyba nie pierwszy raz. Jęcekowi też, bo rzeczywiście wspieramy ten projekt, jest bardzo wartościowy. Tak sobie pomyślałem przed chwilą, że pewnie nieprzypadkowo też na miejsce tej konferencji wybrano miejsce, które błyszczy designem, w dodatku w bardzo ważnym dla Warszawy miejscu, bo nad Wisłą. Ja pamiętam taką historię, niewątpliwie prawdziwą, którą usłyszałem od kogoś z Urzędu Miasta Warszawa, że kilka lat temu, kiedy powstał projekt Natura 2000, rezerwat na Braskim Brzegu Wisły, delegacja jakiegoś miasta bodajże ze Stanów Zjednoczonych bardzo długo wypytywała, ile pieniędzy i ile lat kosztowało odbudowanie na nowo tego rezerwatu Natura i nie mogli uwierzyć, że tam nic nie było odbudowywane, że po prostu to jest wyłącznie chyba ścieżka rowerowa i piesza, bardzo pięknie wpleciona, tak żeby nie przeszkadzać naturze w tamten brzeg. To też jest kreatywność, to też jest pokazanie, jak przybliżyć miasto do rzeki, co jest na świecie bardzo często stosowane. W Warszawie w ostatnich latach gdzieś to wróciło, więc miejsce wydaje się też być nieprzypadkowe i z uwagi na temat konferencji to słowo kreatywność, które tutaj cały czas dominuje, a nawet na płytę Bisha i Redexa, która też porusza te bardzo ważne tematy. Wszystko się nam pięknie zapina, to posłuchajmy obydwu panów w kolejnym utworze i wrócimy do rozmowy. Czarnych winyli surowy feeling, Holiday Billy gra z bandem. Ta. To cię poruszy, niebo rozchmurzy, lepiej niż Migi nad Kremlem. Choć chciałyby nami dyrygować gumowe białe batuty, robimy swoje, grając na nosie całemu światu jak Putin. Jak prezydenci przełkną tę żabę, patrz, drugą łykają. Chciałbyś żyć jak zamieszka, są inne zamieszki. Pussy Riot. Stara Europa potrzebuje kopa, buntu wobec agresji. O dłuższej dacie ważności niż protest, posty, słomiane zasięgi. Kiedy stalowe grają fanfary, a ty nie wojny, lecz pokoju szukasz. Puszczamy w ciemność muzę jak flary. Straciłeś wiele, ale nie trać ducha. Większość patrzy tylko żując popcorn, gdy wsiadamy w żółtą łódź podwodną. To nic nie da, ale musi wybrzmieć. głos mniejszości, której każą milczeć. Życie jest ciężkie, piosenki muszą być lekkie. Spoko, ale gdy cały świat się odchudza, może to dobrze, gdy coś jeszcze ma swoją wagę. Dziś rzeczywistość pędzi, muzyka musi wyzwalać euforię. Mamy plany gdzieś dobiec, czy tylko jak szlugi wypalać kalorie? Myślimy, co sobie kupić, pomyślmy, czego nie sprzedać. Zamiast o swoich kaprysach, raz, pomyśl o cudzych potrzebach. Wolność na dłoni masz, a nie na pokładzie dziurawej szalupy. Lepiej ją doceń, nie na twych plecach grają dziś białe batuty. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Kiedy stalowe grają fanfary, a ty nie wojny, lecz pokoju szukasz. Puszczamy w ciemność muzę jak w lary. Straciłeś wiele, ale nie trać ucha. Kiedy stalowe grają fanfary, a ty nie wojny, lecz pokoju szukasz. Puszczamy w ciemność muzę jak w lary. Straciłeś wiele, ale nie trać ducha. Kiedy stalowe grają fanfary, a ty nie wojny, lecz pokoju szukasz. Puszczamy w ciemność muzę jak w lary. Straciłeś wiele, ale nie trać ducha. Kiedy stalowe grają fanfary, puszczamy w ciemność muzę jak w lary. Puszczamy w ciemność muzę jak w lary. Puszczamy w ciemność muzę jak w lary. Już prawie 15.23. Przypomnę, że ścieżką dźwiękową tej godziny specjalnego programu w Trójce jest nowy album Bisza i Radeksa Duch Oporu. Dyrektora Narodowego Centrum Kultury Rafała Wiśniewskiego chciałbym zapytać jeszcze o dwie rzeczy. Pierwsza, czy dość ważnym elementem tego wszystkiego, co tu się dzieje, bo nie jesteśmy w stanie wymienić, jak zwykle strona internetowa pomaga w tym, żeby się w tym gąszczu poruszać, nie jest przypadkiem to, że można tak naprawdę w wielu aspektach otrzymać coś w rodzaju indywidualnych warsztatów czy konsultacji ekspertów. To jest rzecz, która no, na co dzień raczej nie jest łatwa. No tak, jeśli przyjeżdżają wybitne osobowości, jak choćby Susan Butler z Music Confidential, to warto przyjść i wysłuchać, a przede wszystkim porozmawiać i kuluarowo, i w panelach dyskusyjnych, bo nasi eksperci są otwarci na to, żeby powymieniać się informacjami, swoimi doświadczeniami, i to jest właśnie dobry moment o tym, żeby samemu się zapytać, w jaki sposób to wspierać. Trzeba powiedzieć, że w zeszłym roku, w ciągu jednego roku, sam rynek muzyczny w sektorach kreatywnych wzrósł o 10% w skali globalnej. To jest często z punktu widzenia osób, które nie zajmują się sektorami kreatywnymi, że turystyka czy inne obszary są bardziej wartościowe pod względem ekonomii. Okazuje się, że właśnie sektory kreatywne, design, gry, muzyka, to wszystkie elementy związane z architekturą, to wszystko łączy się w jeden wielki biznes i pokazuje, że mariaż kultury i ekonomii jest bardzo dobry. Idzie ramię w ramię, że można robić bardzo ciekawe, interesujące projekty, że nie musi być to wszystko iść po taką najniższą linię oporu, tylko szukać takich rozwiązań, które są dosyć ciekawe i można sobie pobłądzić. Bo Gray pisał, że przyszłość to jest taki trochę lot na ślepo, ale w tym locie ja bym dopisał, że leci się samolotem, w którym pakuje się sektory kreatywne, pakuje się dobre pomysły i cały czas szuka się nowych rozwiązań. To, co dzisiaj wymyślimy, może być nieadekwatne jutro. Właśnie sektory kreatywne cały czas twórczo buzują i pokazują, w jaki sposób można, bawiąc się, można od tej zabawy przejść po prostu do wielkiego biznesu i po prostu na tym świetnie zarabiać. Więc nie bójmy się tworzyć, nie bójmy się poszukiwać, a przede wszystkim popytajmy ekspertów, którzy dobrze wiedzą, w jaki sposób można świetnie funkcjonować na rynku pracy i na takim rynku globalnym, gdzie z jednej strony przybliżamy to, co jest na Zachodzie czy na całym świecie popularne, ale z drugiej strony w jaki sposób my mamy swój własny pomysł, czyli w garażu metaforycznie tworzy się wielki pomysł do gigantycznego sukcesu i o tym właśnie na sektorach kreatywnych. Przeglądając program konferencji znalazłem, myślę, nawet jeszcze większy konkret, jako że jeżeli już mówimy o mariażu kultury, sztuki z biznesem, to ta warstwa komercyjna, która często postrzegana jest przez artystów tak troszkę pogardliwie, ale bardzo często też pomaga w tym, żeby zrealizować pomysł, który może być genialnie kreatywny, ale potrzebuje środków na to, żeby go chociażby upowszechnić, że w programie są no, takie wręcz indywidualne konsultacje, jeżeli chodzi o dotacje, prawda? Bo każdy ma bardzo pewnie swój przypadek, który być może na generalnym panelu dyskusyjnym nie miałby szansy na konkretną odpowiedź. Można tutaj nie tylko łapiąc kogoś na kawie, ale można wręcz po taką poradę jak do biura, które ma dyżur, pójść i spróbować zapytać o swój własny pomysł, projekt, o to, w jaki sposób można uzyskać pomoc. To w szczególności jest istotne dla ludzi, którzy chcą wystartować, mają genialne pomysły, bo tych ludzi jest naprawdę jest sporo, tylko nie wiedzą często jak zacząć, jak instytucjonalnie poszukać wsparcia. I są eksperci z Ministerstwa Kultury, którzy wiedzą jak to zrobić. W ciągu 3 ostatnich lat zostało przeznaczone 15 milionów. Jest pomysł na to, żeby wspierać w szczególności sektory kreatywne gier specjalnymi ulgami, więc jeśli mamy dobry pomysł na grę komputerową, na w jaki sposób promować muzykę, czy jesteśmy świetnym grafikiem, plakacistą i chcemy sprzedać swój projekt i pomysł, myślę, że warto przyjść i porozmawiać jak zacząć, bo kiedy jest dobry pomysł, to trzeba szukać tego otoczenia instytucjonalnego, a później, kiedy sukces jest pisany instytucją i pomysłem, no wtedy wielki sukces nie tylko w Polsce, ale międzynarodowy. I później nikt się już nie pyta, jakie były początki, tylko mówimy tak, udało się, no ale trzeba po prostu z tym pomysłem wyjść i nie bójmy się tego zrobić, ponieważ no, nie tak często zdarza się, że eksperci całego świata właśnie w jednym miejscu spotykają się tu dzisiaj w Warszawie. Co chwilę wracają tutaj gry komputerowe, którym jest poświęcony no w zasadzie konferencja w konferencji, można powiedzieć, mastering the game, i to jest jednak rzecz, która w geometryczny postęp wpadła, jeżeli chodzi o zawłaszczanie kolejnych terytoriów. Przyznam się oczywiście bez bicia, że nie czuję się tutaj ekspertem. Zresztą będę prosił o podzielenie się częścią tej wiedzy kogoś, kto naprawdę dużo o tym wie, reprezentanta Indie Games Polska za chwilę. Na przykład spotkałem tam bardzo ciekawe stwierdzenie, że będą dyskutowane związki gier komputerowych z literaturą. Natomiast ja sobie prywatnie pozwolę wyrazić nadzieję, bo mówimy tu o nowych sposobach dystrybucji muzyki, o cyfrze, o grach komputerowych, że no może za rok jeszcze będzie tu funkcjonowało radio. Takie radio, jak to, do którego teraz mówimy. Nie, Trójka będzie cały czas funkcjonowała, ponieważ bardzo dobrze odczytuje po prostu współczesne globalne rynki i też ma swój pomysł. To chodzi właśnie, żeby mieć swój pomysł na siebie. Sektory kreatywne jest swoistą emanacją takiego działania. To nie jest tylko po prostu kopiowanie, to jest non-stop poszukiwanie nowych tych obszarów, które dzisiaj wydają nam się adekwatne, a jutro może okazać się coś innego. Zobaczmy, w jaki sposób streaming się w Polsce rozwinął i globalnie. To jest... Jeszcze pamiętam te czasy, kiedy tak chętnie się sięgałem do radia, nagrywałem z radia na kasety. Później okazuje się, że teraz kasety za chwilę będzie można znaleźć w muzeum. Gorzej funkcjonuje sam z siebie w streamingu. Lubię płyty, lubię klasyczne radio, ale połączenie właśnie nowoczesności razem z przeszłością to jest coś, co jest dla wszystkich. Chcemy wierzyć, że nasz wkład w kreatywne upowszechnienie muzyki wciąż polega na dość prostym patencie, w który mało osób uprawiających muzykę wciąż wierzy, a nie słusznie. Dziś, wcześniej przed południem rozmawiałem z zespołem, który wydał właśnie swoją drugą płytę. Zespół nazywa się Terrific Sunday, a zaczęli kiedyś tak, że przypadkowe spotkanie na uczelni w Poznaniu, moje z członkiem wówczas debiutującego, raczkującego zupełnie zespołu, przebiegło w sposób następujący. Młody człowiek zapytał, jak długo tu jeszcze jestem. Ja powiedziałem, że godzinę. On powiedział, a to zdążę, pobiegł do domu, przyniósł wypaloną przez siebie płytę, która tak mi się w drodze z Poznania do Warszawy spodobała, że zagrałem ją w radiu. No i teraz mają swój drugi poważny album dla dużej wytwórni.

Prawo do wędki masz, a oni prawo do rzeki. Masz jakiś sprzeciw, twój wybór. Nie chcesz strumienia, są ścieki. Łańcuch natury, mój synu, dla płotki panem jest rekin. Wznoś piramidy ich fortun pod batem, co z wahań leczy. Najlepiej dostosowani przetrwają się, dostosuj. W prywatnych rajach są drzewa poznania, chcesz owoców? Chcesz czerpać z motyką na ekonomię i ty? Szanuj, co wam przeznaczone, zakute dłonie i łby. Milion gardeł, jedna pieśń, tylko zysk albo śmierć. Chcesz złoty łańcuch, tylko wyciągnij szyję i zegnij kark swój, wystarczy tylko tyle. Nie ma już strajków, skarż się na infolinię. Wolność od lajku i wolny jest tylko rynek. Bardzo ostre teksty Bisza, częściowo także Radka Łukasiewicza, który figuruje jako autor kilku refrenów, wydają się być wciąż idealnym komentarzem, dopełnieniem, ścieżką dźwiękową tego, o czym rozmawia się na dzisiejszej konferencji. Moim gościem jest pan Marek Czarnek z Fundacji Indie Games. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, rzecz, która mnie najbardziej na razie zafascynowała, nie czuję się ekspertem oczywiście w grach komputerowych, w programie, to były związki gier z literaturą. Tak to jest naukowo nazwane. Rozumiem, że chodzi przede wszystkim o cyfrowe powieści. No tak, tu jeżeli chodzi o szczególnie o Polskę, no to mamy przykład fantastycznego sukcesu, jeżeli chodzi o grę Wiedźmin, która jest oparta na książkach. I jak gdyby no jest coraz więcej takich przykładów, coraz więcej twórców sięga po książki, na podstawie których chce robić gry, szuka pogotowe światy, które powstały zupełnie często w innej epoce, żeby zobaczyć, jak można je przenieść do świata wirtualnego, gdzie to gracz będzie decydował tak naprawdę, jak będzie się rozwijała fabuła, jakie wydarzenia będą miały miejsce. I to jest jeden właśnie faktycznie jeden z tych najciekawszych chyba paneli, które się odbędą w czasie Mastering the Game. To jeszcze podrążę, bo wydaje mi się, że to jest jakby chyba kolejny etap rozwoju świata gier komputerowych. Pewnie są różne przypadki, pewnie może być to książka, która potem w wersji gry zdobywa drugie życie i być może nawet przegania popularnością oryginał, albo odwrotnie, książka, która była tak szalenie popularna, że jest jednak znakomitym scenariuszem na, nie wiem, przedstawienie jej po raz kolejny. To dawniej na podstawie książek kręcono filmy, teraz się robi gry komputerowe. To jest jakby scalanie, jakby zagarnianie przez gry komputerowe kolejnych segmentów świata kultury. Znaczy, no myślę, że te rzeczy się po prostu mieszają, że gry komputerowe, gry wideo stały się no i po prostu równoprawnym uczestnikiem rynku generalnej kultury. I tak jak filmy no właśnie powstają często na podstawie książek. Tak. Albo gier komputerowych, jak Lara Croft na przykład. Tak, no to się oczywiście będzie już coraz częściej mieszało. Też jest faktycznie seria książek Metro generalnie jest takim też przykładem, że która wybuchła pewnie w dużym stopniu dzięki grom wideo. No, tu oczywiście jest ten znany polski spór dotyczący, kto bardziej pomógł. Czy książka Wiedźmin grze, czy gry bardziej pomogły książkom. No ale oczywiście nie da się temu zaprzeczyć, że pójdziemy do księgarni w Stanach Zjednoczonych, to zobaczymy oczywiście Wiedźmina i on będzie bardzo często mocno wyeksponowany. Chodzi mi oczywiście o książkę, ale jest na książce napisane, że jest to fantastyczna powieść, która zainspirowała twórców bestsellerowej gry wideo. Ja myślę, że ten spór polega przede wszystkim na tym, że nikt nie był w stanie przewidzieć oszałamiającego sukcesu gry komputerowej, prawda? Bo gdyby tego sukcesu nie było, nie byłoby sporu żadnego. No oczywiście, no gry wideo się, jak gdyby no, ten rynek gier wideo się bardzo zmienia. Bardzo szybko rośnie jego wartość, bardzo szybko zwiększa się grupa odbiorców i też w pewnym sensie się rozdrabnia. Pojawia się coraz więcej nisz, coraz więcej graczy, którzy mają zupełnie inne oczekiwania co do tego, co gry komputerowe mają im dostarczyć, ale jest bardzo duża oczywiście ten rynek odbiorców, którzy chcą dojrzałych, dobrych opowieści, dobrze wymyślonych, można powiedzieć, że przetestowanych światów i tutaj no, te zapożyczenia czy branie gotowych światów ze świata książek no, jest takim kuszącym, prawda? Jest takim kuszącym rozwiązaniem, no i też wtedy już wiemy tak naprawdę, czy mamy jakąś grupę odbiorców, którzy już ten świat zna, chce w nim przebywać też w inny sposób niż tylko czytając o nim. Trochę może z ciekawości, jak ten świat będzie wyglądał w tej właśnie wersji, no ale chyba, jeżeli dobrze pamiętam, światem gier komputerowych zainteresował się na poważnie, wcześniej pewnie patrząc przymrużeniem oka, sport przez duże S. Tak, no sport i w ogóle e-sport, jeżeli mówimy o tym zjawisku, to jest takie kolejne zjawisko, które gdzieś wyrasta jako jedno koło gier wideo, czyli rywalizacja w jakieś takie bardzo konkretne tytuły, które gra się na wynik konkretnie, bo jest bardzo dużo gier, w których już w dzisiejszych czasach w ogóle nie chodzi o zdobywanie punktów, nie chodzi o jakieś specjalne osiągnięcia, tylko chodzi o przebycie pewnej przygody, dostarczanie pewnych jakichś tam doznań, ale są oczywiście nadal gry, które chodzi o konkretnie o wynik, że które są stawiają na rywalizację. No i tutaj właśnie na tym opiera się e-sport, czyli rywalizacja w poszczególne tytuły, kto jest najlepszy. I takie rywalizacje potrafią ściągnąć na imprezy dziesiątki tysięcy osób. I te nagrody, które są już, można zdobyć na takich turniejach, też no, już dają do wyobraźni. I faktycznie e-sport jest jedną z tych rzeczy, która się bardzo szybko rozwija i tak do końca nie wiemy, gdzie nas zaprowadzi. Dobrze pamiętam, że nawet jakieś perspektywy olimpijskie się zaczęły rysować? Były takie dyskusje, ale chyba według mojej wiedzy nic jeszcze póki co nie będzie z tego na razie. I pewnie to jest na razie dobry pomysł, żeby dać sobie na wstrzymanie, jako że wydaje mi się, że to jest na tyle swój świat, że on powinien mieć trochę własną olimpiadę, prawda? Na siłę mieszać się ze skokiem w dal czy biegiem na 100 metrów. Też tak. A proszę mi powiedzieć, czy są jakieś, bo pan jest ekspertem i wie prawie wszystko o tym, czy są jakieś perspektywy na rzeczy, o których jeszcze szeroko się nie mówi, a które gdzieś tam pojawiły się jako jaskółka i które za chwilę nas mogą zaskoczyć, bo umówmy się, ekspansja gier wideo no, przebiega w postępie geometrycznym, prawda, błyskawicznie. No tak, no rynek gier wideo jest dzisiaj wart więcej niż rynek filmowy, muzyczny i jak ładnie powiedzieć, książkowy, księgarski razem wzięty. To już nic nie wskazuje, aby ten pomysł miał się zatrzymać. No, oczywiście branża gier wideo szuka na siebie różnych pomysłów i to jest tak, że często ostatnio taką modą, która być może już przebija, to była moda na wirtualną rzeczywistość, czyli na wszelkiego rodzaju hełmy VR-owe. Myślę, że to się jeszcze się w tej, że tak powiem, iteracji nie sprawdziło i to się nie przyjmie jeszcze szeroko w branży gier wideo. Natomiast ta technologia, która powstała, przydaje się już w tej chwili w zastosowaniach wszelkich profesjonalnych, czyli na przykład w medycynie, zdalnej medycynie. I pewnie do gier wideo to znów wróci, bo to są takie rzeczy, które wracają co kilkanaście lat, taka próba popularyzacji, jak nie wiem, wcześniej telewizory 3D, które się też w domach nie sprawdziły. Być może z uwagi na jeszcze niedoskonałą technologię. Dokładnie tak, ale myślę, że najciekawszy rozwój gier wideo to jest ten rozwój właśnie w designie, czyli w sztukach opowiadania historii, w sztukach tworzenia światów, w sztukach opowiadania o czymś ważnym, że tutaj się dzieje najwięcej, chociaż no, to nie są takie zmiany efektowne, że pojawia się jakaś nowa technologia, która nagle zmienia wszystko, tylko to jest taka dojrzałość, którą gry wideo próbują osiągnąć właśnie, można powiedzieć, że goniąc trochę filmy, żeby móc opowiadać w sposób tak wiarygodny, jak filmy potrafią opowiadać historię. Oczywiście gry wideo są czymś innym, są interaktywne, wymagają innych narzędzi, ale wydaje mi się, że gry wideo starają się w dużo krótszym odcinku nadgonić to, na co filmy potrzebowały prawie 100 lat. To ostatnie pytanie, czy jest krótka odpowiedź, albo czy pan zna krótką odpowiedź na pytanie, czy stwierdzenie, że w dziedzinie gier komputerowych Polska dość szybko stała się